ังสียังสีมาจูจูมี สีมาจูจู ทีริสนามูนักมากก็ขอพอนีสับอีจูรุงรุมอีจูฮานังฮาเลียวนี้ดิข้าวพ You.